Book 2 64 64 النفي 1 نجação 1 لا أفهم الكلمة Eu não entendo a palavra لا أفهم الجملة Eu não entendo a frase لا أفهم المعنى. Eu não entendo o significado. المعلم. O professor. هل أنت تفهم المعلم؟ Você entende o professor? نعم، أفهمه جيدا. Sim, eu entendo-o bem. المعلمة. A professora. هل أنت تفهم المعلمة؟ Você entende a professora? نعم، أفهمها جيدا. Sim, eu entendo-a bem. الناس. As pessoas. هل أنت تفهم الناس؟ Você entende as pessoas? لا. لا أفهمهم بشكل جيد. Não, eu não as entendo muito bem. الصديقة, الصاحبة. A amiga. هل لديك صديقة؟ Você tem namorada? نعم, لدي صديقة. Sim, tenho. الابنة. A filha. هل لديك ابنة؟ Você tem uma filha? لا, ليس لدي ابنة. Não, eu não tenho.